amutu ngaji kata ando na ngaji kata wo to ando kala ase kondoli ase kanjira na berka kanjira na dupa somba kadamu na era na patata pe kurba era na patata pe kurba kadamu na era na patata pe kurba yanga tuma sura ya musul biari ama ninga kiya jandur na le biari somba kadamu Arka yere ni ana ko ana ko to. Wala bi ko do kurana bo. Yanga ma bu ni afororu. Ni ati musoru. Ni afaru. Ni adoru. Ni adonu. Arka ko ana le ta. Arna do mata se. Kana kurana akara. Barka ta far filum bi ga. Ala ko to arbiya ma. Man da nan de. Na bi de ni ba Qur'an. Na bi de na Qur'an. Masuk batu di tabatuni. Anak mau jamanin dia.

Asimakiana, biara to nyansa wari biara sa war ko ya tira mo do ma mi biam biara ta ala ta ju ambe do woni minna ni jowa mo o kulama ni mena ga ala ta ju so ta ba ye bina wala ba ba ya bi kala ko ya ba ta ta wala kala ko ka wa ma ta la wala kala ko ka wa ma ta la ko bi ga jin ga ya bi kala ko ka ba ta la ale na na na so Benar dia فلا يدوب سجرك بي فإن الله سبحانه وتعالى قد وثقك في القرآن الكريم بأنك بالمؤمنين رؤوف رحيم وإني مؤمن أحب ديني وأرجو عليه Ala ko to ambie ma kene ne mi ti torra ama mabu ma tele na ta kunya tan na ni me ta lo wuru la biara wo bare ja bu wuru la e ta ta ka ti ka ni ai ni lo la le kan ta ko e ta la ka re e ma la ni na ku du sigira a koro koro ni a koro tele ge ya lo ko me fo ai wo ka so na nga mabu ti kara ja le ta na nga mabu ti ni me pe na ti ai ama na jo lo ko ni la Sangai ore konono, ebo kari. Marimarai ore konono, ebo kari. Mariamitini ore konono, ebo kari. Ebo mabani ore konono, ebo kari. Ebe nega yeta, ena tia tia, kakamari. Sangai la ya Rasulallah. Ayo ma afdal. Labda la kila ni. Kupira kupira dozera. Kupira juma ni afdal juma ni. Ni ma bari ga ta juma yi afa ni ni bari ka ta ya ni ni do ka wala na fa fa ki aga ga ya ku ku bra juma fa kala arrajibun atasadaku bi ala faqirin amuratiatan arkahuma fa ka ta nida baina kira bi ta ka ma bi na ku bra ni ni na ku ma mje gele na ko sarga yi kadi fagana ma ko wala baraja ko wa wanya tarje mina yel ho bila lo bila ta na bila ta kire na ko man wa ya lisa dana bila de kana bala ni sendi wo yakaka tele ko jama na ko yakaka tele yakaka tele fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ragibun tatasadaqu bihi ala faqir kadi fagana ma mi ta gidi nan ma mi ma ko baraja bu ko ni kera yar ko kan aya na sha kan ala se ka ta melu ofla lu ofla ke ka ka ta melu ofla ke lu ko ba de ko ni sallallahu alaihi wasallam ku ba liman sahati lahu rak'atun wahida yawm al-qiyamah ala ka ko e ja ta nyama no do e ara ke atele asara mo mi ga pera mo mi ka ra ke atele ne yer yer ma sorara yer ko ma sorara kawa yer ma tiara ala ba to kam ne ze wala ko ko ke mala ko dia de je malo ale no pela lo pela ku ba ala ama ala ke la bi ka ko la ku te yu ko kan mam tele mo sar ga e ko ba ra ja bo ale lo pela e ko ba ka ga ni sa e na bi ra de ka ka ma re ne na no jo ala la ka du ta ru bi bala ya wa ta ti do bi lo mo re ka du bi bala wa ta ti do bi lo mo re Anan nabu ina danina da. Barki ga dalbe kamur rabi. Asira. Bada tsulo mi aka diala ma. Mi bi anan na ba. Sabo ka ni ra wallahi. Sabo ta ron na. Sen ko pa lon ni. Ni sana ma. Madina. Dubai. Kogo. Dija. Wo be mo barika na. Aga barika ka bila fon wole ka. Wala mi daro do ila de goto ne. Barika. Barma bon fon wole ni. Ila de goto ne wa ila. Amata ni ro ni. Ila de goto ne wa ila. Ko baji du ya ba ya. Ila de goto ne wa ila. Ko ti ya ba. Ila de goto ne wa ila. Amata ni ba je ni. Ila de goto ne wa ila. Aga barika do tiri. Ila de goto ne wa ila. Aga ni ni. Ila de goto ne wa ila. Aga mi la bi la. Era de cotone wahela era de cotone wahela agamu nadiro era de cotone wahela era de cotone wahela agada diro era de cotone wahela era de cotone wahela ami avrojo era de cotone wahela ami avrojo era de cotone wahela ara sanga bofiloni ede kasara moyere no to file mere ala don ala tanya don yesire ka bari fonya ka bari fanya fo bari mina dige ka bari wurman lo mari anya ti maka burwa wa ka bi do bi do mare ala bala wa ka bi Moyna mi si ko ko yema na mena yoru bal mara yoru na to ma fadi yoru ta baga ko farta de beli ala ko fi yoru de farta ke ni ki ya ke ye ti aye kam dal dal la wa ta de do mi ka ni ala kala ma boy ku da ka samto ku ba kala anke o mala te palona anke be mare aga da wa kala be mare aga da wa kala kala be mare aga da wa kala mili asbe rivara o mala te palona o mala te palona ya mala uru de memory era mari mama mole na kisu kala la kamiga te pa po be mare aga da wa kala Il y a un peu de temps. Mo dingal dingal sa wado be nya sa wanyo mi sudu ne nyana e bil matra du nyana e tina tiga ra sudu ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra Comme il y a des gens qui sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ça doit dire moi. C'est là comme tout ça. Ni kanyer kan jira. Bela di radio wala mo jere ja buru ya الحرام أهب إليه وإلى الله من أسر ركاه.